Velkommen til TV2 News. Vi starter med Tibor kyllingeproduktion. Der var engang to kyllinger, som pludselig fik mange børn. Disse kyllinger levede kun af majs. Derfor denne majskylling. Men lad os nu lige kigge nærmere på, hvordan kyllinger kommer fra jord til vores bord. De bliver hængt op i deres fødder i særlige bøjler på et transportbånd, der fører dem frem til bedøvningen. Kyllingerne skylles grundigt udvendigt og indvendigt med rent vand. Herefter bliver det parteret og udbenet. Der er mange måder, man kan tilberede kylling på. For eksempel kan man koge kyllingen. Eller man kan vælge at stege kyllingen. Eller grille kyllingen. Det smager faktisk så godt, at der er ikke flere tilbage i kyllediskene. Det var nyhederne om lidt vejrudsigten. Tak for i aften.